Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo heditibe o radio men al muntada salafis dun do ko jonde na yabere e nderde do deftere 10 masaila muhimma fi siyam li sheikh ustaz doktor Salih بن عبد العزيز بن عثمان سندي رحمه الله تعالى قدوني مسألة يسابو همودي في كوركاكا وندو دي مسيب من ما كتب أبو إبراهيم محمد الفاسو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أري إن ورتنيك شرنا موجة أري أني بكدي وقت لرادة ونندن إلى بانقول الريدو يدو قول هراي نفام رمتر سواء حق مادن حق مابدو مادن de topito de rewutagol dum do waka dalika e nafirgol yimbe be naam haray wono kabe yewti do fi ka suguli do haray kana salamaki fihi baraka da sheikh sami sugari be maki barakatun fi dunya wa barakatun fil akhirah barki ka aduna barki ka akhirah wala ni ka dina we barki ka aduna barki ka dina be maki barki ka aduna haray no jeya e mudun tawde haray a nyamay dum don ko yiltitoto dum dum don haray ko yiltitoto dum e bandundum nyame tan ko yiltitanto dum bandundum maake barki kin ka dina no tawara e mudun a nyentini sunna nelaado sallallahu alayhi wa sallam wa kadhalika no tawara e mudun a immoto fondo on wabutu don juula wa kadhalika toroda allah subhanahu wa ta'ala jantodam no fo haray ko barki yiltitanto ti ka dumana ka dina arai haqiqatan ka mas'ala ka be make do wondema fi ka sugulagol ila ka jemma on fecci arai no hagum dina arai sugulagongol arai ko wano no woni arai tale hella bangne ka hambali yanko bebem landal arai do ko fi hon dum be yewtai ko yowondir fi sugulion amma fi hunta gongol be dum tayewde fe mudo ga bangi mazhab hambali ara jawabu on ko tawde suguli on kanyun annu yeto ngasata amma ka hunta gole yeka be yewti do ka sakke torndo wonde ma sahaba la fi da anniyo wonde ma tadi amma ka suguli ka wonano ya taka sagu inna haba la fi anni ka suguli don haray wawata sendir amma da haray no selli eno selliran naam haray wa kadhalika kabe make do wondema yimbe bembe serata e moddiran tanke haray be yakkinde huntare andi ko hadisi nalaa sallallahu alayhi wa sallam karamo ko bembe holli wondema jakayo ino jeya e moddire neddo on tabitu gol makko e sunna nalaa sallallahu alayhi wa sallam wano hunta gongol no jeya e sunna nalaa sallallahu alayhi wa sallam joni simbe be serata e moddire an tanke be yakkinde bimaana sugul ayani hunta gongol benenna sugula gongol dum do holli wonde ma yimbe ben hibe jam an tanke be jogi sunnane laadon sallallahu alaihi wasallam wabittali hibe tana sitay hauri woni be jogitaaki sunnane laadon sallallahu alaihi wasallam ara cerno be maaki akhiran ala al musliman yatahalla bi adabi siyam be maaki haray ko be sakkitirta do kom ka sakkitande do haray hino haana ni neddo jebbilani Allah subhanahu wa ta'ala nde o cuudorta neediji korkadin bimaana haray kongol murgol e rabbinde bimaana wadugol yamiraadi din e wadagol hadaade din haray ane itori neediji bimaana korkadin jonnon haray e musifanaade yogay majji oni ahwanu shay'in fi ramadana tarku ta'ami wa sharabi ko buri newade konge suumaye ko accugol nyaamete on accugol njaramda aray gol war sai ibnu qayyim mo make wondema as-sawmu sawmul jawarihi anil asam ko tered ko wete korka ko tered e renagol gay bakatuji o maake wano tawiri noon kama anna albatna yasumu walla ɓe maake wa sawmul batni mana sawmul jawarih anil asam wa sawmul batni anil akli washarabi walla ani sharabi wata'ami ani sharabi wata'ami hada ibaratu sheikh maake wondema ko wiyete korka ko renagol fere ɗen e bakkatuji ɗin e renagol reedu ndun ga e ñamugolngol kañuma e yarugolngol joni si tawi hawri woni accugol ñamugolngol e yarugolngol woni ko noon ɓuuri welde fi holli wondema ko noon ɓuuri mettude fi ko accugol haɗade ɗum accugol harmuɗe ɗin e añaɗe ɗin kon noon woni ko ɓuuri mettude fi kon oni yaqulu maymun abnu mihran rahimahullah ahwanu sawmi ko ɓuuri newade e korka kan e dow neɗɗo on tarku taami ko accugol ñamete on wa sharabe e jaram ɗan onni hunaka na ɗon ma huwa hunaka hino ton ma huwa konko tawata a hammu ino ɓuuri hittude wa adamu no ɓuuri mawnude wo huwa ɗulle an yasuma ko nde hoorata sam'uka nanɗe maɗa ɗen bimana ɗum woni nde hara a jentake ko harmi e nder korka maɗa kan wa an yasuma basaruka e nde giiɗe maɗa ɗen hoorata ɗum woni tawa hara a ndaarali ko harmi e nder korka maɗa kan wa an yasuma lisanuka e nde ɗenngal maɗa ngal hoorata ayi on sawi wadnoni amma harrama llahu subhanahu wa taala ga e ko allahu sn tala harmini ko nanɗe maɗa ɗen ɗe hoora ga e ko allahu sn tala harmini ko ayi ɗe haɗito ko allahu sn tala harmini kon giiɗe maɗa ɗen haɗito ga e ko allahu sn tala harmini kon wa kadalika ɗenngal maɗa ngal haɗito ga e ko allahu subhanahu wa taala harmini kon onni hada huwa al ahamu wal adamu ko ɗum ɗo ɓuuri hittude e nder korka maɗa kan ko ɗum ɗo kadi ɓuuri mawnde e nder korka maɗa kan maake gala sallallahu alayhi wa sallam man lam yada ɗawla zuuri kala on mo accali meere konngol meere wal amala biye gollitirgol meere azzuru o ma'khudun min al izwirar wa huwa al maylu anil haqq ko oñagol ga e goonga ayi wal batil o meere oñagolngol ga e goonga ko ɗum wiyete azzur yani koye ɗum zur asli muɗum ka luga onni wal jahal al jahal cheikh Salih Uthaymeen hafidahullah taala maake ko al masiya ko yeddugol allahu subhanahu wa taala ko ɗum woni al jahal cheikh Ibn Uthaymeen maake ko assafahu bimana no ko hunde wotere no yiidi sabu noon al jahal bimana al masiya ko jahal ko majjere ko ɗum waɗi so tawi hawri woni ibnu qayyim ibnu taymiya rahimahumallah ɓe eggi ijma'u wa kadalika konngol ngol ko konngol abul aliya amma ɓeeɗa ɗo ɓe eggi ijma'u wondema kullu man asallaha fa huwa jahil kala yedduɗo allahu subhanahu wa taala ko majjuɗo ko an ɗon majjere ko ɗiɗi ko majjere gandal e majjere golle majjere gandal en fof eɗen andi mo anda ko majjuɗo majjere golle kanno toon anda mosa wino a'udu billahi an akuna minal jahilna himo andi a sukhriya ko harmina ɗum ga koko haɗa noɗo honɗe na majjere gandal o wiɗon bal ko majjere golle so o waɗi sukhriya on haray o waɗi majjere naam wa kadalika aɗa andi annabi yusuf kankadi o wino allah so tawi woni a firli salihan ɗo bone mi jeeyete e majjuɓe aray ɗon kañum kadi na wasi o anda bone on hino haɗa bal haray majjere ko fandi ɗo kon ko majjere golle ɗen ko ɗum waɗi haray ko allahu subhanahu wa taala yeddira kon ko majjere yedduɗo allahu subhanahu wa taala ko majjuɗo onni falaysa lillahi hajatun ay iradatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba kama fassara sheikh sami sogayri hafidahullahu taala maki wondema allahu subhanahu wa taala fandaki accugol mo ñamete makko e jarama ko ay allah ɗaɓɓira en bimana yo en accu ñamugolngol tun e yarugolngol tun bal ko en wattiduɗon e waɗagol dendanangal haɗade ɗin e harminade ɗin onni qawlu zuri qawlul haram terno wi qawlu zuri qawlul haram bimana ko wurgol ko harmi wal amalu bi zuri golitego zuro jami'u anwa'il muharramati ko dendanangal harmoni ɗi noneji muɗum ɗin fof wal jahal woni al khiffatu wattaishu ko wiyete kon ko foyge tande bimana e fuuyande ko wiyete kon fuuyande yani ko ɗon angal faamu puppiɗere e jofoyagal o mujawasatu hududi al adabi wa kadalika e yawtugol keeri needi e yawtugol needi yani yawgol hutorgol boyre needi ko alda e needi oni kamu sababatinnasi wano yennidirgol e yimɓe ɓen wa mushakasatihim wa kadhalika e podondirgol e mabbe lurondirgol e mabbe ila akhiri lurondirgol e mabbe onne wa haishatil aswaqi wa kadhalika hitoji din bi mana ko de dajiju al aswaq wa kadhalika wartifa'u al aswaq bi mana ko tagom umande marse den yani hitoji marse den gillande marse den ko to si wadim fi jidno kanyu gadi won tigi waddi to dum so wadi dum don ara wadi jahal onni wa ma ila zalika wa kadhalika e goddu goko wona dum do ibe kontora ton kadi bi mana wana lurrugol kautal e bona gawde yimbe ben dum do foko tawara dum ka jahal onni qala abu dharr radhiyallahu anhu abu dharr wi idha sumta sitai ahuri fatahaffadhma mastata'ata fatahaffadh reno mastata'ata emberno taqirana dawo reno bi mana kala no hebirta fere reno gol hiwa korka mada kan haray reno dum wa qala jabir radhiyallahu anhu idha sumta sahuri falyasum sam'uka yonande maden huru wa basaruka giide maden wa lisanuka dengal mada gal wala yakun yawmu sawmika wa yawmu fitrika sawaa wata wonu nyande korka mada nyande tajudugol mada nyande hurda nyande huntida wata taw hara dum hino ino fota haray asarun wa sayyid al usaymi hafizallahu ta'ala maka no wonde ma yaltini ni mu ibnu abi shayba kono non ko lowdo do asar bi mana ko lowdo kono maana makon hino selli maana makon ino yade maana hadith man lam yad'a wala zuri wal amala bi haran wodi buy asaruji wala hadisaje tawaydi har sanajo bi majjino selli kon tara maana majjo hino hino ino selli sabu haray darangol e aslu go wala ijma'u walla bi mana gollitir goldum don bi mana karamako be gila akhiri o inne fa musibatun kabiratun bi mana ko bakko ko yani ko albala un jano ko masibu mola nango an yakuna al insanu da neddanke wonata fi hali sawmi al hali korka makokan wa fi ghairihi etana korka makokan sawata wa al hali makona fata onni haray ko musiba mola na don de tawata neddo on sangande o huri e sangande o humti tawa haray no fota ayata fargu hay e hunde ko wola e fakon so hora e ko wolta kon si moru ko gotum ko huwata kon da ko gotum al hali dewal makko gal o wakkilorta fihi mo hori bi mana uri ka wakkilorto no don ka o hora bo mi maake dum ko musiba mola na do onni akhlaqu hiya hi bi mana hiya hiya jikkuji makodi ko kanji woni dum bi mana jikkuji makodi ka hunti don jikkuji makodi ka hore don ko gotum wa kadhalika da maki wa ta'amuluhu huwa hu bi mana gollondiral makko gal sawa an gollondiral makko ko makko Allah subhanahu wa ta'ala ay tottugol dewe dem walla ko gollondiral makko yimbe be jikkinorgol makko jikkuji de ngam hoondiral jidin ila akhiri fo hara hino fota onni dum don haray ko alhali fulbinani do neddon onni fa'ala almuslimina fa wi juldon ay du won jebbilani Allah subhanahu wa ta'ala yatahaffaza nde o renoto wa yura'iya nafsahu ende o renata wa aina wonki makko kin haraw accitiraki liki ni o tartola ni de andi wonki kanyunsi tay hauri woni ko kiyamita inna nafsa la maratu bisu'i illa ma rahima rabbi onni wa yatanabbaha ende o finanta li hadhihi almunqisati lil ujuri yido uitaydi njoddiji din bi mana honno woni dum ko dendanangal geddidin din don ko uitaydi baraji din ko do hollata wonde ma khilaf ko ari hakku de karama ko be ben yarli geddidin yani harmuridi bonnay korka kan walla di bonnata korka kan gawlani li ahli ilmi wobbe go indi wonde ma geddidin di bonnay wobbe go indi geddidin di bonnata hare ko don ko selli kon ko di bonnata ko non di uyta e baraje non non ko reeno de baraje makko di uutudo se a nyoyi baraje maade uytike sa ndaadi ko hadum baraje maade uytike itay hawri woni a jentike ko hadum baraje maade uytike jono se ada jidi di be nay ko korel se ada jidi ko korel don itay hawri woni yeyi ha baraje din di wasama anange tirtaake korka ka baraje ka bonala nan dirga ayo go ita ko haray ko dakira da ko maqsuudu ko faandura da ko e korka kan haray ayi biidu haro neddo yo watta yilay dum ko molana onni allati in uitaydi barajirin tawari tatanu di aybina di yoy fi siyamil muslimi e korkan neddo juldo on wadinihi e dina makko kan wallati din tawaydi e tunashitu hidi softina buy fiji tawaydi di softina buy wallahu almusta'an en turika allah subhanahu wa ta'ala ballal edum hondu wodi dum onni fi ramadana ka suma softina idi yimbe buy ka suma e on hondi woni hadhihi alfada'iyatu allati tahdath hadhihi fada'iyatu mana di sosiyoji bi mana facebook nonatori don wakadalaka internet nonatori don ila akhirih television ji ila akhirin da di fiji tawata buyno softa e majji yaha e mudum e darugol dum ila akhiri kono ka andanda hor mara ko witaydi balko barme naydi korka neddon o inne allatini takhdishu di barme naydi kifay di ngasay siyamal muslimi korka neddon bal accu takhdashu imanahu di ngasay gomdinal makko gal di way gomdinal makko na gal wa taqdahu fihi di aybina e imanu gomdinal neddon ko wannon piji ko yalta takron gon no jeya mudum fiji harmudu mo ndari dum do ngaray uita imanu makkon woni fa'ala insanu fawi neddo on an yata hafaza de reno to wal yata nabba ende o finanta bi mana din dum alhaliji wa idza kana laysa min man yagharu ala hurmatillahi fi ramadana famata yaghar titai hauri woni o hiranta neddo o lataake mo jeya hiranowo di allah subhanahu wa ta'ala harmidi din ka lewru sumaye ko honde sai o hiranta di tay hawri woni lewru sumaye ndu neddo o hiranta di allah subhanahu wa ta'ala harmini din dum woni o musataake di allah subhanahu wa ta'ala harmini din tasi tay hawri himbe ben wadde de musataake ajana la kanko kan bi mana e hore makko o wadaydi wakadhalika o yira himbe meta o hiranta dum ko sa e honde o hiranta di allah subhanahu wa ta'ala harmini din arayno hulminani e hulminani neddo on woni waka anna hadhil wasa'il awi ay madido bi mana rezo sosio je gatta ahadat bi anna la tubugi athara lisa'il bi mana ay way ma di jetti ahadi bi mana di desidi di fibi wondema di heddinta bi mana batte wonande neddo bi mana hordon al wasa'il bi mana di do lawi no way wonde di o janti do di fo mi mor yani angal hutor gol jekkuji mo jene ne di jidi ila akhiri wa kadhalika di da bi mana lawi harminadi e ila akhiri onni fa mundu an taghruba ash-shamsu gila nange ngemuti wa ila tulu'il fajri ha nange ngen bi mana nge muta tabuttu bi mana di do rezoji hidi sakita mimma harrama Allahu kon ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini ash-shay' al-kathira fi jiludi ila ka futru hewi bi mana ha subaka atawai harai neddo daani di rezo sosioji be yaltina dum fiji di andanda hore mara ko fiji harmudi di sakata fiji harmudi neddo non tawatara yeru wakkilibe ben be reni ke kanyalor makkake da haray be yebatanji mabbe din tanon ko hanuno jemmon ko ya wurnto non julugol jandagol Allah subhanahu wa ta'ala jangol alquran nyaral mon wurnito dadum don horugol wa kadhalika julugol jangol alquran ila akhir na ya perding tamma don e odo e dudo lewru sumaye woni wa hadha ma'al asafi shadid dum do no wonde kan wondude suno tidugo jalisun bi mana do tawre no jodi amama na yeso meden ta ekran jidin no yeso meden wala telephone jidin eno yeso meden ila akhirih wa yuqallibu ta neddo ngimo jodi bi mana yo gallibu gana wati hay mo waylita bi mana jalisun ta neddo ngino jodi amama ha yeso dido bi mana television ji wala telephone ji wala kala ko wona dum moorde dido bi mana piji wa yuqallibu gana wati ha ta mo sanzindira don bi mana ko wiete kon awa sen jidin ta mo sanzindira don sen jidin bi mana itta odo watta odo itta odo watta odo na jantagol Allah subhanahu wa ta'ala woni na yamirgol ko mo woni na hado gol ko bono woni ila akhiri nam oyne wagadi yudayyu ala nafsihi imo ara ka o lawini hore makko yebe do makko sawaba siyamihi baraje korka makko kan fa inna sayyati ko fi bakkatu jidin laha hidi mari atharun bi mana batte tidu do fi inqasil hasanati uitugol moddidin wano tawiri non moddidin di mehay bak bondidin waka dalaga son digino wadde bondidin di uitay moddidin onne wayaktasibu ithman o faggito bakkatu tidu do wayudayyu athara asiyam o yeba batte korka kan tawde batte korka kan ko do wonno ko dabbiranomo ko fandra e korka kan ko ka reenu mo idin don piji onni fa ahammu athari siyam ko buri hittude batteji korka din husulu taqwa ko hebugol kulol Allah subhanahu wa ta'ala ya andika ya Allah sondani ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun arai ko ndaje ya ko buri maunude e faandareji korkadin hikmaaji korkadin hebu gol kulol Allah subhanahu wa ta'ala ko te kulol Allah ko ja'alu bi ayatin ja'alu al-'abdi bi ayatan bainahu wa baina ma yakhafu bi imtithali khitabi shar'i imana ko wadugol neddo hakone makko ko hulikon imana e harako daranagol eunaandu sariya dum yani dum woni eunaandu sariya dum ko tati ko imma ko yamir balla wi'en ko didi bimana ko al khitabu al khitabu al khabari wal khitabu talabi bimana ko eunaande tare ko humpitande wa kadhalika e dabbande dabbande den hino dum fi'ilul wa awamir wa tarkun nawahi ka humpitande no dum gongingol humpitade dingi laakhir bi mana goneddo so gongini khabaruji Allah subhanahu wa ta'ala din o wadi yamirado o dike hadaade din o munnyike kodduri eji din haray o daranike khitabu shar'i on arana jono ko awadu gol bi mana hakuna may ko hulda gon hakuna may ko hulda kon arana arasa ay gota watara neddo Allah subhanahu wa ta'ala yamirmo yo hulu Allah subhanahu wa ta'ala wattagu rabbakum noku gota tara ko hulugol bi mana yita nge wattagu nara noku gora ko yo hulugol dargangal wattagu yawman turja'una fi ila Allah yonno haray ko bur maunde de fof holu gol Allah subhanahu wa ta'ala sa huli Allah subhanahu wa ta'ala di da fo haray dina tardon a hulay don bi mana yite nge waga dalika hulay don dar gangal ila akhir yara ne don bi mana ko darana gol yemiraade wodito hada de gongina bi mana e humpitaade di ne don so wadi dun do haray o huli Allah subhanahu wa ta'ala jonnon no jeya e faandareji durdi maunde de ko ko faandara korkagan holu gol Allah subhanahu wa ta'ala onni fatubu ila Allah ya abdallah tuburuto da Allah subhanahu wa ta'ala ko ayu jiado Allah wa ashghil waqtaka fi ramadan hilnin e waqtuma daon bi hilnor waqtuma daon e sumaye hilnor waqtuma daon e suma yani danke to toppito waqtuma daon e sumaye wata accho yebo fi naharihi wa laylihi bimaana ka jem ka nyalor masumaye e ka jem masumaye fo toppito waqtuma daon hilnina mon bum be zikrillah jantagol Allah subhanahu wa ta'ala jantagol Allah subhanahu wa ta'ala ko didi ko jantorgol mo dengangal jantorgol mo bernanen jantorgol mo bernanen ko anditugol mo andita nemaaji makko di andita mawnugol makko gol wa kadhalika jantago jantorgol mo dengangal ko wolugol inde makko de ga sifaaji makko de wolugol nemaaji makko din o inne watila watil qur'an e jangugol alquran fa innahu shahrul qur'an ko non duudo lewru ko lewru alquran aray nelado sallallahu alaihi wasallam toppitino diido modja wa kadhalika salafu salih sahaba ben e tabi'ina tabi tabi'ina ha hewta e almami be toppitino dum do dulor be jangayno suma e mayru modja sayyidina usman radhiyallahu ta'ala anhu lafna ke mutimminaino bi mana e der jemmaaji tati kala mutimminaino qur'an bal fil la ma makko mo juuli rayno qur'an on ge darde wotere o lande fi hun dum hade o ruqya o inna bay mo yewtude Allah subhanahu wa ta'ala o yida tajugol yewtere Allah subhanahu wa ta'ala de o wadra qur'an fo witiri naam wa kadhalika datada e gama e makko wonde may mo timminaino alqur'an ko duumi da daiman ko ana su may balde jiddi kala o timminaino alqur'an ki arino su may jemma jittata kala o jippina yani balde tata kala o jippinaino alqur'an sari ka balde sappo sakketo roje o timminaino alqur'an on bi mana nyande be nyande kala jemma o timminaino alqur'an wa kadhalika de ngandi imam shafi'i rahimahullahu ta'ala mo timminaino der su may timminale chapande jeego wa kadhalika imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala mo timminaino ko buri lay chapannay e su may dun do fo haray musibe julbe haray no holla en haray watta gollani wa kadhalika no egga e ma e wano imam abu hanifa ila akhirih e ko wana beedo e wakkila golle dun do tinno dun do ko molana haray neddo ngino haani wakkilade e alquran e dani wakkilade do su may ko lewru qur'an lewru di qur'ana jippi e mudum ko lewru qur'ana jangate e mudum ila akhirih on te janga jande den o tasko ma'anaaji din ko woni e jangude kon o inni fatubu ila allah ya abdallah dainan o inni ya dhal ladhi ma kafahu dhanbu fi rajabin hatta asa rabbahu fi shahri sha'bani laqad adallaka shahru sawmi ba'dahuma fala tusayyirhu aidan shahra isyani watlul qur'ana wasabbih fihi mujtahidan fa innahu shahru tasbihin wa qur'ani kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min bayni ahlin wa jiranin wa ikhwani afnahum al-maut wastabqaka ba'dahum hayyan fama aqrab al-qasi min ad-dani oy gidi do gimdo ni ya dhal ladhi wa kadhaka ibn rajab mu'addili ka lataiful ma'arif ni ya dhal ladhi ma kafa'u dhanbu fi rajab ko ayyo ummata wata yeddugol allah subhanahu wa ta'ala yonali dun eraji yani ko yedduda ko allah subhanahu wa ta'ala eraji bi yonalima hatta asa rabbu fi shahr sha'ban ha o yeddi jol mako kade sabbu sumay ko an ummata wata ko yedduda allah ko yonanalima hadi taki dun eraji tay kadi be yedda mo sabbu sumay onni awa ba woni a yeddi allah eraji ba yeddi allah subhanahu wa ta'ala sumay lagadi azallaka ari e mada shahru sawmi lewru korka dun duni sumaye baada may bawo yawtugol sabbu e bawo yawtugol rajibonge sabbu sumayon onni falatu sayyirhu wata awadu lewru sumaye dun kadai wala taj'alhu aidan shahra isyani bimaana lewru yeddirdu allah subhanahu wa ta'ala wata watti dindu e rajibonge sabbor suma yedda allah subhanahu wa ta'ala kon won yeddugol allah subhanahu wa ta'ala o radio men al muntada salaf kon won yeddugol allah subhanahu wa ta'ala o radio men o fetti gel al muntada salaf ma jabe to do fotti ton na ci do Na. O ma huma. Honde woni den. Hada di barakallahu fi. Ko hakaza. Ko yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ko fi'lul manhiyati wa tarkul ma'murat. Ko accugol yamiraadi ngay wadugol hada di ngodon yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala. Sa acci ko yamir ma kon ayeddimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Si awadi ko hadumako ayeddimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala onni fasum ya ra'aka Allah idha sumta sawma muwaddi'in onni fasum horu ya ra'aka Allah mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yorene o du'ani neddo on do onni idha sumta stay hauri woni ahori horu sawma muwaddi'in korka wayno todo korka wondo e waynitaade kani kono fala yide bimana ko ya fibu wano nusuma ya aridoni naam wano nusuma ya aridoni ko ya fibu ahola ke suma ye gotawtu ko ron horugol korka wondo e waynaade kay joni da ida yani afel lita suma ya tawitete amo ina ndu suma do bise da no hawla ke do e suma ya aryor tawhara tara fi ini fahimtum onni fala damana laka fawitande alanama yani hay goto fawtana kima antu dirika ramadan al akhar le heftata suma ye go de suma ye go areta hay goto ala garantidu yatnama garantidu fawitana kima dun ankade ala alana hore ma garantidu dun moddin e ndudo suma yeru anda suma yeru go tawtoite onni waffaqani allah wa iyyakum Tori Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrin dinan o hawrin dina on wa saddada khataaya wa khutaakum wa kadhalika tori Allah subhanahu wa ta'ala yo moddintin faljandin e falji modon ni gopi modon wa taqabbala minni wa minkum tori Allah subhanahu wa ta'ala yo jabanan o jabana on at-taqabbulu ino sengo dow al-qabulu at-taqabbulu bimana al-qabulu ko jabede golle den at-taqabbulu ko jabede golle den wondude e yarla gol neddo golludo bimaana woni e feemudum aw ibaratun ukhra kama bayyanahu al ulama no yewi janta golu say salihu saymi hadithahu allah taala onni wa ballaghana shahra ramadan entorki allah subhanahu wa ta'ala yo yottingen yo hewtingen lewru suman de ngandi walle fagol mabbe de do hari suma yonno manki arugol seeda odum wonno ko be banginno gelaka fuddode ene wi ay wondema yo jaban en yo tawno en rawno de mayro tawne goddi go kadon wi aanana fihi firka allah tan yo wallo en e mayru ay huru gongol e nafu gongol e wadugol moddireji di eddiri din ay alama yurde kala ko weltinta mo kanko allah subhanahu wa ta'ala yo wallo en kala ko weltinta mo kanko allah subhanahu wa ta'ala inna rabbana la sami'u du'a ko fi jomi meden ko jabino wa du'a inna ndo bi manako li ta'lil la sami'u du'a bi manako jabino wa du'a o inni wa sallallahu wa allahu mantu wa sallama o hisina wa baraka o hebbina barki ala abdi do jiyado makko wa rasulina makko nabiyina nabiyyo medo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsan orare otori do yo allah sondala mantu neladon manta jokkube mo ben ka dina makko e sahabaabe makko ben waga dalika e jokkitirbe ben don ben no moddiri ha dargal daro aray mido daro wa do hada billahi tawfiq wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin aray wel tanike e to jorno wirden non e cerno beden to yo allah subhanahu wa ta'ala yobde ko moddi wel tanike kadi onon genti be ben yo allah nafir on waga dalika wernu ben ben yo allah subhanahu wa ta'ala e wel tanobe aray ko dum do andin tingol di do risalaaji walla de do dame humundirde di do munasabatuji no wonde faa'idaaji aray wano say salu saymi be maaki wondema andina gol dum do no jeya e ko tata tottugol waajibi ko waddi ko wadi non kala ko tawata kon kullu ma wajaba amaluhu wajaba ta'allum kala ko waddi gollugol waddoto andinagol arayno jantidun bimaana imamu al-ajurri eko wonabe kambe e karamukobe wakadhalika no jeya e dum do tabitugol hebugol ko wetego rusuxu bimaana e hebugol rusuxu e gandanga yawo e nyawo je korka kam wakadhalika sayyid sami sugair taliba ibn uthaymin lonti be benga jami mabbe tewabe hay'atu kabaril ulama be maaki wondema no jeyay andin tingol dido muna ko yowde dido munasabatuji won si fewndo ke fewndo korka janga ko yondire korka fewndo ke fewndo haji janga ko yondire mudum wono jombende yowde ko yowdire mudum horugol ashura ila akhirih e ko wonadum imorde le bidding on jeyay faidaaji dido faida go yiltantodo karamo ko ben e jango ben faida go yiltantodo al awam bi mana be duudraga ganda yani be tawaka be be ala e jango de be tawata waka dalika wona be karamo ko be mag faida yiltantodo karamo ko be ben tawara e mudum ko wiete kon rewta gol di mas'alaji din famadi din mundum waka dalga andugol al mustajaddat bi mana piji heydari nyaawoje korka heydaide den on don kanyu gade on tigi walla munasabatuji din ba ko ummumudi ko yewti tawara e mudum korka ka ara din don fiji didi bi mana wonande jangugo ben e jango ben heban do faide wonande awamo bi mana findi taw hebgol finangol be ko yo ko hani wadugol ko ngender o do sumaye haray dum do ikhtiyaron ko be subani en dum do ko haray ko ikhtiyar la baado motata en jarni be muden torike yo Allah subhanahu wa ta'ala yobbe ko mo yara ko dum tigi wattata dum e sakke to rundum haray beyden hulugol Allah subhanahu wa ta'ala e jogondirgol nafindirgol yo ndudo lewru suma yo ndu wonan en hondum nde tawno ta faidaaji mo ibn sa'id no janti ka faidaaji mayru ekkitagol ko wete ko jikkuuji mobbe ko dum anake ndara kala ko lurral ko yanuno hakkuna ma ange goddo ko wonna ko ma ange goddo ado ndudo lewru su ndudo lewru ari yo jikkuuji mobbe ko kotada do ko yo tawe e moddin tingol e be habunoda be tawataara goddo no hakkudeji modon nu foti ko gokkel foti ko jawdi walla ko kongol ko yondire teddungal wala ko huwo gollondira ila akhiri dum do wonu sabu moddintino sabu jikkuji moddi ko ekketto da ko e suuma yawndo e jangol sira sala fo sali on natija mudu ko beta non ko taw do wona sabu moddintina hakuna wange yimbe ben waka dalaga beeda modda godde yimbe ben ara yo wonan en bi mana dartande yo wona ekkitor dum ko dartoren bi mana e jikkuji moddi di ngara ko dum bi fala beedi anden tingol dum goto kala moddo e tana mudun buri ko yidi ko yo neddo yo kaarijo moddo e maada tay woni en warni hara en dumanto hara en do dartade wado hawnaati cerno warno wodi ko be lanti to maaduma hari on tinan ni no wadu go taale gi sera kono baabe wande gendo jonu do yo ni jodi wadu man gena ko radio men e naam muntada salaam naam hara ko anon joni aray ba tudur kadi meden faala yiltitaade aray men hatude wado inshallah aray do mari inshallah naam awradi la ko ta do ko ta do salaam ala rufabin ar-rufab bi mana wana shaykh saadi rahimahullahu ta'ala bi jantika nurul basair wal albab bima kadon ar-rufab wala al-tamr wala al-ma'u tay nono yaadi hadithon kan laado sallallahu alayhi wa sallama wala kanji ni ko neena aisha maaki wondema neela sallallahu alayhi wa sallama e tajirayno be yino tajirde rufabu si be hebal tamr si be balen diangel akhir wala ko neelaado maaki wadire non ala kulli halin aray rufabu karama ko ben ko be firte dun don kon aran tawray mudun sey ash-shuwayir sey khabdi salam ash-shuwayir kasarhu kitabu samman haje as-salikina tawra ko sifi dun don be maaki wondema ar-rutabu ko faanda dun ko tamaro de yoraade dun ar-rutabu ko tamaro de yoraade bal deja ko dun woni inde majjo harayna innu goldo haray ko kala kecci ha na al-khudrawiyat wi'a takona ko legim wi'a walla ila akhir donc rutabu wi'a bi mana inde tamaroje den ko rutabu tamaro stay hawri won de bendi de wojja de yoraade kandu wete arade bawli talde dum nanake don ko rupa bu wete amma stay woni ade de yori de wete tamro haray ko no woni ko faamu mi ko ngem mudum haray cerno kadi be waawa en be tande inshallah barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.